Fritz Flak, Jules Verne. Seslendiren Akın Altan. 1. Rüzgar zincirinden boşaldı. Fritz! Yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Flak! Büyük gürültüler koparan bu fırtına, Volsinya kıyısındaki ağaçları eğerek, Kırımma Dağı'nın yamacına çarpacak. Kıyı boyunca uzanan yüksek kayalıklar, engin Megalokrit denizinin kabaran dalgalarıyla durmadan yontuluyor. Fritz! Flak! Limanın dibinde küçük Luktrop şehri gizlenmektedir. Burada kendilerini açık deniz rüzgarlarına karşı iyi kötü koruyan, yeşile çalan çatılarıyla 100 kadar ev bulunmaktadır. Yoldan çok sel yatağını andıran ve arkadaki kraterlerin püskürttüğü cüruflarla kirlenmiş, çakıl taşlarıyla dolu, yokuşlu 4 ya da 5 sokak bulunmaktadır. Vanglor Volkanı çok uzakta değil. İçinde meydana gelen patlamalarla gün boyunca sülfürlü buhar fışkırtıyor. Gece boyunca da her dakika büyük alevler püskürtüyor. Vanglor, menzili 50 kerse uzunluğundaki bir fener gibi, ön direkleri Megalokrit denizinin sularını kesen gemilere, Felzanlara, Verlişlere ya da Balazanlara Luktrop Limanı'nın yerini gösterir. Şehrin diğer yanında Kırımma döneminden kalma bazı kalıntılar bulunmaktadır. Ardından Arap tarzındaki kenar mahallede ise beyaz duvarlı, yuvarlak çatılı, terası güneşten yıpranmış bir küçük saray bulunmaktadır. Öylesine etrafa saçılmış olan küp şeklindeki taş yığınları zamanla yıpranarak noktaları silinecek olan gerçek oyun zarları gibidirler. Tuhaf bir yapı olan kare çatılı, bir tarafında 6, diğer tarafındaysa 4 açıklığı bulunan 6-4 diğerlerinin arasından göze çarpmaktadır. Tepede, şehre hakim durumda duvarları arasında çanların asılı olduğu ve şiddetli fırtınalarda kimi zaman kendiliğinden çalmaya başlayan kare şeklindeki Saint Philfilen Çan Kulesi bulunmaktadır. Çanların çalması kötü haber demektir. Bu sesle bölgede herkes korkmaya başlar. Luktrop işte böyle bir yerdir. Ardından Bretanya'daki gibi katır tırnaklarının, fundalıkların ortasına ve başka birçok yere dağılmış olan evler, harap durumdaki kulübeler göze çarpmaktadır. Ancak Bretanya'da değiliz. Fransa'da mıyız? Bilmiyorum. Avrupa'da mı? Onu da bilmiyorum. Her halükarda Luktrop'u harita üzerinde, hatta Siriyeler Atlası'nda bile aramayın. 2. Tak tak, 6-4'ün Mesaliere Caddesi'nin sol tarafına açılan kapısına belli belirsiz vurulur. Bu ev en konforlularından. Tabii eğer bu sözcük Luktrop için geçerliyse. En zenginlerinden. Tabii eğer birkaç bin fretzer kazanmak zenginlikse, biriydi. Tak tak sesine, bir kurdunkünü andıran ulumayla karışık vahşi havlama seslerinden biri yanıt verir. Ardından 6-4'ün kapısının üstündeki bir giyotin pencere açılır. ''Cehennem olası! Münasebetsizler!'' der. Kötü ve huysuz bir ses. Kolsuz kötü bir paltoya sarılmış, yağmurun altında tir tir titreyen genç bir kız, Doktor Trifulgas'ın evde olup olmadığını sorar. ''Evde olabilir de olmayabilir de. Duruma göre değişir. Ölmek üzere olan babam için geldim. Nerede ölüyor? Valkarniou tarafında. Buradan 4 kertse uzaklıkta. Adı nedir? Ward Cartiff. Ward Cartiff. Şu bisküvici mi? Evet. Ve eğer Doktor Trifulgas... Doktor Trifulgas evde değil. Sağır edici patırtılara karışan rüzgarın Frit ve yağmurun flak sesleri arasında pencere sertçe kapanır. 3. Acımasız bir adam şu Doktor Trifulgas. Neredeyse hiç merhamet duygusu olmayan ve yalnızca parayı peşin veren hastaları muayene eden bir kişi. Buldokla bir tür İspanyol kırması olan yaşlı köpeği Hurzof'un bile ondan daha çok kalbi vardır. Fakir insanları barındırmayan 6-4 evi yalnızca zenginlere açıktı. Zaten tarifeliydi. Tifo için şu kadar, Kanama için şu kadar, dış yürek zarığı iltihabı için şu kadar ve doktorların icat ettikleri düzinelerce daha başka hastalık. Oysa Biski Uyici Ward Cartiff, fakir bir aileden gelen zavallı bir insandı. Doktor Trifulgas neden rahatsız edilsin ki böyle bir gecede? Beni kaldırmış olmaları bile zaten on fretzer eder diye söyleniyordu yeniden yatağına girerken. Daha 20 dakika geçmemişti ki 6-4'ün kapısı demir tokmakla yeniden vuruldu. Doktor iyice homurdanarak yatağından kalktı ve pencereden dışarı sarkarak ''Kim var orada?'' diye bağırdı. ''Ward Cartiff'in karısıyım.'' ''Val Carnio'yu bisküvicisi mi?'' ''Evet ve eğer gelmezseniz ölecek.'' ''Eh, siz de dul kalırsınız.'' ''İşte 20 pretzer.'' ''Buradan 4 kertse uzaklıktaki Val Carnio'ya gitmek için 20 pretzer mi?'' ''Acıyım bize.'' ''Cehenneme gidin.'' Ardından pencere kapandı. 20 pretzer. Güzel fırsat. Bir nezle ya da kırıklık tehlikesini göze almak, özellikle de ertesi gün Kilterno'da damla hastalığına tutulmuş olan ve bunun için vizite başına 50 pretzer ödeyen zengin Edzingov'un evinde beklenirken... Bu hoş manzaranın ardından Doktor Trifulgas öncekinden daha zor uyudu. 4. Frit! Plak! Ardından da... Tak! Tak! Tak! Rüzgarda, bu sefer daha kararlı bir el, 3 kez üst üste tokmakla kapıya vurmuştur. Doktor uyumaktadır. Uyanır ama öfkeden küplere binmiştir. Pencere açılır ve fırtına kurşun gibi içeri dolar. Bisküvici için... Yine şu sefil! Ben annesiyim. Annesi de, karısı da, kızı da onunla birlikte gebersin. Nöbet geçiriyor. Eh, korusaymış kendini. Mesagliere caddesinden Commandeur Dontrop'un satın aldığı evin borcuna karşılık bize biraz para verildi. Der büyük anne. Eğer gelmezseniz torunum babasız, kızım kocasız kalacak. Ben de oğulsuz. Bu yaşlı kadının sesini duymak, rüzgarın damarlarındaki kanı dondurduğunu, yağmurun iyice zayıflamış bedeninin altındaki kemiklere kadar işlediğini düşünmek acınası ve korkunç bir şeydi. Bir nöbet 200 pretzer eder, diye yanıtladı kalpsiz Trifulgas. Yalnızca 120 pretzerimiz var. İyi akşamlar. Pencere kapanır. Ancak düşündükten sonra 1,5 saat yol, yarım saat muayene, saat başına hala 60 pretzer eder. Yani dakikası 1 pretzer. Küçük bir kazanç, bununla birlikte önemsiz bir iş. Yeniden yatmak yerine doktor üzerini değişir, kalın bahçe çizmelerini giyer, kalın kaftanına sarınır, şapkasını başına takar ve tek parmak eldivenlerini ellerine geçirerek yanan lambasını 197. sayfası açık duran kodeksinin yanına koyar. Ardından 6-4'ün kapısını iter ve eşikte durur. Çektiği 80 yıllık sefilliğin sonucunda bir deri bir kemik kalmış olan yaşlı kadın bastonuna dayanmış beklemektedir. 120 pretzer nerede? İşte burada. Tanrı size bunun 100 katı fazlasını bağışlasın. Tanrı, para tanrısı. Acaba bugüne kadar kimse rengini gördü mü? Doktor, köpeği Hurzof'a ıslık çalar, boğazına küçük bir lamba geçirir ve denizin yolunu tutar. Yaşlı kadın da onu izler. 5. Frit Flak sesleriyle dolu ne hava ama! Sen Filfile'nin çanları fırtınadan çalmaya başlamıştı. Kötüye alamet. Peh! Doktor Trifulgas boş inançları olan birisi değil. Hiçbir şeye inanmaz. Sağladığı kazanç dışında kendi bilimine bile. Ne hava ama aynı zamanda ne yol. Çakıl taşları ve lav kırıntılarıyla dolu yolda çakıllar yosundan kayganlaşmıştı. Lav artıkları da kömür gibi çıtırdıyordu. Köpek Urzof'un belli belirsiz, titrek bir ışık veren fenerinden başka ışık yoktu. Bazen ortasında belli belirsiz büyük silüetler çırpınıyormuş gibi görünen Vanklor'un püskürttüğü alevler göze çarpıyordu. Bu dipsiz bucaksız kraterlerde ne olduğu tam olarak gerçekten bilinmiyordu. Belki de yüzeye çıkarak uçup giden yeraltı dünyasının ruhları vardı. Doktor ve yaşlı kadın kıyıdaki küçük koyları izleyerek yollarına devam ederler. Deniz soluk bir beniz gibi, ölü gibi beyazdır. Deniz sanki kumsala küpler dolusu ateş böceği döküyormuş gibi dalga çatlamasının fosforlu çizgisinde düzleşerek ışıldamaktadır. Her ikisi de katır tırnaklarıyla sazların, süngülerin birbirlerine değdiğinde ortaya çıkardığı tıkırtı sesine benzer bir sesle birbirine sürtündüğü bol koyaklı kumullar arasından yolun kıvrıldığı yere kadar çıkarlar. Köpek sahibine yaklaşmıştı ve ona ''Kasaya konacak 120 pretzer daha ha?'' diyor gibidir. İşte böyle zengin olunuyor. Bağın çiti biraz daha uzayacak. Akşam yemeğinde fazladan bir çeşit daha. Sadık Hurzof'a fazladan bir ezme. Zengin hastaları iyileştirelim ve onları onların parasıyla iyileştirelim. Yaşlı kadın burada durur. Titreyen parmağıyla karanlıkta parlayan kırmızı ışığı gösterir. Bisküvici bordkar tipi nevidir burası. Orası mı? Der doktor. Evet, diye yanıtlar yaşlı kadın. Rah! Diye havlar Hurzof. Birden en dibine kadar sarsılan Vantor patlar. Kurum halindeki alev demeti bulutları delerek gökyüzündeki en yüksek noktaya kadar yükselir. Doktor Trifulgas bir anda yere yıkılmıştır. Bir Hristiyan gibi yemin eder, kalkar ve bakar. Yaşlı kadın arkasında değildir. Yer yarılıp da içine mi girmiştir? Ya da dumanların dalgalanmasıyla uçmuş mudur? Köpeğe gelince, o hala oradadır. Arka ayaklarının üzerinde dikilmiş, ağzı açık durmaktadır. Feneri sönmüştür. Yine de gidelim, diye mırıldanır Doktor Trifulgas. Namuslu adam, 120 pretzelini almıştı. Bu paraları hak etmek gerekirdi. 6. Yarım kertse uzaklıkta yalnızca bir ışıklı nokta vardı. Bu, ölmek üzere olan kişinin, belki de ölümün ışığıydı. İşte bisküvicinin evi. Büyük anne parmağıyla göstermişti. Yanlışlık olamazdı. Kasırganın gürültüsünde uğuldayan fritler ve çıtırdayan flakların ortasında Doktor Trifulgas hızlı adımlarla ilerliyordu. İlerledikçe geniş fundalıkların ortasında tek başına duran ev daha da belirginleşiyordu. Doktorun Luktrop'taki 6-4'üne bu kadar çok benzemesi tuhaftı. Cephelerdeki pencerelerin konumu aynıydı. Kemer biçimindeki kapı da aynıydı. Doktor Trifulgas fırtınada olabildiğince acele etti. Kapı yarı açıktı. İtmek yeterliydi. İtti, içeri girdi ve rüzgar kapıyı şiddetle arkasından kapattı. Dışarıda duran köpek Hurzof, kilise korosunun 40 saat duasını söylerken ayet aralarında durması gibi ara ara susarak havlıyordu. Tuhaf. Doktor Trifulgas sanki evine dönmüş gibiydi. Oysa yolunu da şaşırmamıştı. Hiçbir yoldan geri dönmemişti. Valkarnio'yu da olduğu kesindi. Luktrop değildi burası. Oysa alçak ve tonozlu koridorla el sürtünmesinden yıpranmış büyük trabzanlı dönen ahşap merdiven aynıydı. Doktor merdivenlerden çıktı. Sahanlığa geldi. Kapının önünde 6-4'te olduğu gibi zayıf bir ışık alttan süzülmekteydi. Halüsinasyon mu görmekteydi? Zayıf ışıkta odasını, sarı kanepesini, sağda yaşlı armut ağacından dolabını, solda 120 pretzelini koymayı planladığı zırhlı kasasını tanıdı. İşte başlığı deriden koltuğu, işte burma alacalı masası ve üzerinde ışığı sönmekte olan lambanın yanında 197. sayfası açık duran kodeksi. ''Neyim var benim?'' diye mırıldandı. ''Neyim var?'' Korkuyor. Göz bebekleri büyümüştü. Vücudu büzülmüş, küçülmüş gibiydi. Buz gibi bir sızıntı derisini soğutuyordu ve üzerinde hızlı ürpertiler hissetti. ''Hadi çabuk ol! Yağız lamba sönecek.'' Can çekişen adam da. Evet, yatağı burada. Sütunlu, tavanlıklı, eni boyu bir, büyük çiçekli ve yaprak desenli perdeyle örtülü yatağı. Zavallı bisküvicinin kötü yatağının burada olması mümkün müydü? Titreyen bir elle Doktor Trifulgas perdeyi tuttu. Açtı ve baktı. Başı örtülerin dışında can çekişen adam, sanki son nefesini vermekteymiş gibi hareketsiz bir şekilde duruyordu. Doktor üzerine eğildi. Ah, ne çığlık! Buna dışarıda duran köpeğin uğursuz havlaması karşılık verdi. Ölmek üzere olan adam, bisküvici Von Cartiff değildi. Bu, Doktor Trifulgas'tı. Nöbet geçiren ta kendisiydi. Beyin boşluklarında hızla biriken kan sızıntısıyla ve yaranın olduğu bölgenin karşıt tarafında oluşan felçle birlikte bir beyin kanaması. Evet, yardımına koşulan, tedavisi için 120 pretzer ödenen kişi ta kendisiydi. Taş kalpliliğinden, fakir bir bisküviciyi tedavi etmeyi reddeden doktor. Ölecek olan kendisiydi. Doktor Trifulgas çılgın gibiydi. Kendini elden gitmiş hissediyordu. Terslikler gitgide artıyordu. Hiçbir şeye tepki vermediği gibi kalp atışları ve soluk alışı da duracaktı. Oysa tam olarak bilincini yitirmemişti. Ne yapmalıydı? Kanı dışarı akıtma yoluyla birikmesini mi önlemeliydi? Doktor Trifulgas ölecekti. Eğer tereddüt ederse. O zamanlar da kanama geçiren insanlar vardı ve şimdi olduğu gibi doktorlar ölmemesi gereken, nöbet geçiren herkesi iyileştiriyorlardı. Doktor Trifulgas çantasını alır, neşterini çıkarır, eşinin kolundaki damara batırır. Kan koluna gelmemektedir. Hızla göğsüne masaj yapar. Kendi oyunu sona erer. Sıcak taşlarla ayaklarını ısıtmaya başlar, kendininkilerse soğur. Böylece eşi doğrulur, çırpınır, büyük bir çığlık atar. Ve Doktor Trifulgas, bilimin kendine kazandırmış olduklarına karşın, kendi ellerinde ölür. Fred! Black! 7. Sabahleyin 6-4 evinde yalnızca Doktor Trifulgas'ın cesedi bulunmaktaydı. Tabuta yerleştirildi ve görkemli bir şekilde daha önce usulüne göre oraya göndermiş olduğu diğer insanlar gibi Luktrop mezarlığına götürüldü. Yaşlı Hurzof'unsa o günden beri yeniden yanan feneriyle kayıp bir köpek gibi uluyarak fundalıklarda koşuşturduğu söylenmektedir. Bu olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum ama bu Volsinya denen ülkede tam olarak Luktrop bölgesinde birçok tuhaf olay meydana gelmektedir. Zaten yineliyorum, bu şehri haritada aramaya kalkışmayın. En iyi coğrafyacılar bile hala buranın ne enlemi ne de boylamı konusunda fikir birliğine varabilmiş değiller. Son.